Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pomnik katyński w Jersey City zostaje w pobliżu rzeki Hudson, będzie jednak przeniesiony o kilkadziesiąt metrów. Jest specustawa o centralnym porcie komunikacyjnym, szczegóły zna nasz reporter. Sadownicy obawiają się suszy, szczególnie źle jest w Świętokrzyskiem. Pomnik katyński w Jersey City nadal będzie na nabrzeżu rzeki Hudson. Zostanie jednak przeniesiony o 60 metrów. To efekt porozumienia konsula generalnego RP w Nowym Jorku Macieja Golubiewskiego i dyrektora wykonawczego Polskiej Izby Handlowej w USA Erika Lubaczewskiego z burmistrzem miasta Stevenem Fulopem. Szczegóły mają być znane w poniedziałek. Wcześniej burmistrz chciał w ogóle usunąć pomnik, a na jego miejscu utworzyć park. Przyjęto specustawę o centralnym porcie komunikacyjnym. Założenia dokumentu przedstawił wiceminister infrastruktury, a szczegóły zna nasz reporter Aleksander Przoniak. Wkrótce zostanie powołana spółka celowa, która bezpośrednio zajmie się już przygotowaniami do budowy portu, a potem nadzorem nad tą inwestycją. Analizy, projektowanie oraz procedury administracyjne potrwają 3 lata. W 2021 roku rozpoczną się zasadnicze prace. Natomiast, jak powiedział Mikołaj Wild, wkrótce rozpoczną się rozmowy z mieszkańcami gminy Baranów, gdzie ma powstać port. Żeby pokazać korzyści, które dla całego regionu wiążą się z tą inwestycją. Przyjęte przez posłów przepisy nie precyzują, w jaki sposób będzie finansowana inwestycja. Mikołaj Wild mówi, że prace nad tym cały czas trwają. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Za usiłowanie zabójstwa odpowie 36-latek ze Żnina w Kujawsko-Pomorskiem, który nożem zaatakował policjanta. Do ataku doszło wczoraj w Biskupinie. Najpierw mundurowi dostali zgłoszenie o włamaniu. Co było później, opowiada Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Kiedy dojechali, zorientowali się, że najprawdopodobniej to zgłoszenie nie jest prawdziwe. Natomiast ponieważ z wnętrza domu wydobywały się krzyki kobiety, postanowili wejść siłowo i natychmiast po wejściu zostali zaatakowani przez właściciela posesji. Jeden z policjantów został kilkakrotnie ugodzony nożem. Drugi z policjantów obezwładnił 36-letniego właściciela tej posesji. A ranny policjant jest w szpitalu w stanie stabilnym. Brak deszczu zaczyna dawać się we znaki w świętokrzyskim sadownikom. Jeśli w najbliższym czasie nie popada, to drzewa zaczną zamierać. Najtrudniejsza sytuacja jest w młodych nasadzeniach, powiedział wójt gminy Obrazów Krzysztof Tworek. Część rolników, którzy wsadzili drzewka bardzo wcześnie, w tej chwili musi podlewać, a z tego względu, że zaczynają zamierać drzewa. Marcin Piwnik, właściciel sadu jabłoniowego, członek zarządu powiatu sandomierskiego, stwierdził, że plony jabłek będą niższe niż się spodziewano. Miało padać, nie pada i te nawozy, które były rozsiane przez sadowników, się nie rozłożyły. W ubiegłym roku sandomierskie sady zostały zdziesiątkowane przez fale wiosennych przymrozków. Z Sandomierza Grażyna Szlemzak-Wójcik, Radio Kielce. Nasz najlepszy skoczek narciarski, mistrz olimpijski Kamil Stoch już za chwilę będzie gościem radiowej Trójki. Rozmowa w audycji Myśli Dziecka 357. Zapraszamy. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. Adam Nawałka wybrał szeroką kadrę na mundial. Na początek wybrał 35 zawodników. Za kilka dni lista zostanie skrócona do 28, którzy będą przygotowywać się do Mistrzostw Świata na zgrupowaniach w Juracie i Arłamowie. Do Rosji pojedzie 23 piłkarzy. Kadrę na mundial selekcjoner poda 5 czerwca. Dla niektórych piłkarzy, takich jak Sebastian Szymański czy Krzysztof Piątek, którzy są na liście, to ostatnia szansa, by pokazać się z jak najlepszej strony. Legia zagra jutro w grupie mistrzowskiej z Górnikiem, a Krakowiak, która jest pewna utrzymania, w grupie spadkowej z Sandecją Nowy Sącz. Ostatnia w tabeli Sandecja, podobnie jak 4 inne drużyny, walczy o ekstraklasowy byt i wciąż wierzy, że uda się uniknąć spadku. Kazimierz Moksel. Zostały 2 mecze, sytuacja trudna, tak jak była trudna, ale gramy do końca. Sandecja traci 2 punkty do pierwszego zespołu poza strefą spadkową, czyli Piasta Gliwice. Gliwiczanie o punkty powalczą ze Śląskiem Wrocław. Z zagrożonych drużyn zagrają także przedostatni w tabeli Brookbet Termalika Nieciecza, zmierzy się z Arką Gdynia oraz Lechia Gdańsk. Gdańszczanie zagrają w Szczecinie z Pogonią, a do utrzymania potrzebują punktu. O pierwsze punkty w sezonie cyklu Grand Prix powalczą żużlowcy. Na Stadionie Narodowym w akcji zobaczymy 5 Polaków, w tym Bartosza z Marzlika. Podchodzę na luzie, kolejne zawody i będę się starał jechać jak najlepiej. Z dziką kartą wystartuje Krzysztof Kasprzak. Tak, jest to wyróżnienie ze strony trenera. Chętnych było na pewno paru zawodników. Każdy tutaj chciał jechać, więc jestem zadowolony, że ja mam to miejsce. Początek zawodów cyklu Grand Prix o godzinie 19:00.

Kansas, Dust in the Wind, a w studiu wybitny sportowiec Kamil Wiktor Stoch-Kaspercok. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze pana przedstawiłam? Tak, bardzo dobrze pani przedstawiła. No, dla osób, które nie pochodzą z gór, które nie mają styczności takiej z góralskim językiem. No, wymowa po prostu przydomków górali jest, może być kłopotliwa, ale pani sobie dała radę. A powitamy się po góralsku? Możemy. A jak? Nie mam pojęcia. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. No to jak wy się tam witacie w górach wysoko? Cześć, cześć. Nie tańczymy, nie odbywamy rytualnych tańców. Nie pocieracie się nosami, nie, tak jak Eskimosi, no to o tym akurat wiedziałam. Nie rzucamy też w siebie ciupagami na powitanie. Przynajmniej nie zawsze tak. Panie Kamilu, jest pan pyłem na wietrze? No właśnie, to jest taka piosenka, o której właśnie mówimy. Która też poniekąd uświadamia mi, że tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się w życiu wydarzy i też nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę. Przede wszystkim, żeby nie tracić swojej osobowości, tylko cały czas pozostawać właśnie sobą. No i starać się być szczęśliwym, bo to o to chodzi chyba w życiu. Ale wie pan, jak tak myślałam o tej naszej rozmowie, to takie pierwsze pytanie, które przychodziło mi do głowy, to było takie, kiedy w końcu pan się zachłyśnie tym swoim potężnym sukcesem. Mhm. I jak pan mi powiedział, że żeby zagrać tę piosenkę i że to jest pana ukochana piosenka. I jak przeczytałam pełna wietrze, wszystko czym jesteśmy to pełna wietrze, to pomyślałam sobie, że zaczyna mi się to układać. Jak pan daje radę udźwignąć ten potężny sukces w wieku lat 30. I także to, że ludzie mówią do pana mistrzu i że jest pan mistrzem. No właśnie to jest coś, czego... Do czego się w dalszym ciągu nie mogę przyzwyczaić, czyli do tego, że ktoś mnie, nie wiem, tytułuje w jakikolwiek inny sposób. No, staram się być przede wszystkim sobą i oczywiście to, że zdobyłem czy osiągnąłem sukces w swojej dziedzinie, mogę tak powiedzieć, w swojej pracy, której się poświęcam, no to nie znaczy, że jestem lepszy od kogokolwiek, że jestem kimś bardziej wyjątkowym, bo każdy z nas jest tak naprawdę wyjątkowym. Każdy z nas może odnieść sukces i tym sukcesem nie zawsze jest złoty medal czy wygranie jakiegoś konkursu. To, co ja sobie uświadomiłem, to, że sukces przede wszystkim to jest chyba miara naszego szczęścia. Jeżeli jestem szczęśliwy, to znaczy, że to jest ten sukces. Nie ma szczęścia w pana życiu bez pani Ewy? Nie ma. Pani Ewa Bilans, to, która siedzi tu za szybą, pięknie się do nas uśmiecha i powiedziała takie słowa, które mnie po pierwsze bardzo rozbawiły, a potem tak zaczęłam się nad tym głębiej zastanawiać, bo pani Ewa powiedziała, że jak zacznie albo panu, albo pani Ewie kiedyś tam odbijać na jakimkolwiek polu, no to trzeba będzie wziąć patelnię i tak jak po góralsku u was się mówi, bez łeb. I to jest siła. Owszem, no ja mam o tyle szczęścia w życiu, że trafiłem po prostu na, czy trafiam w dalszym ciągu na bardzo życzliwych mi ludzi i dobrych ludzi wokół siebie, których mam, którzy mnie wspierają, ale przede wszystkim pozwalają mi właśnie być sobą. No bo wracam do domu i też chcę po prostu zażyć normalności. W domu nie jestem skoczkiem narciarskim, w domu jestem mężem dla swojej żony i też chcę być synem dla swoich rodziców, bratem dla swoich sióstr, no i kolegą dla swoich przyjaciół, z którymi można normalnie porozmawiać, a bez żadnych jakichś takich uprzedzeń czy zazdrości. Czy zazdrości, dokładnie. Panie Kamilu, a jak tam w górze jest? Ja mogę powiedzieć tak, po kilku latach zastanawiania się, z pełną świadomością teraz odpowiedzieć, że ja czuję po prostu pełną wolność, bezgraniczną wolność podczas lotu. Nie ma nic oprócz mnie, nart, które mam na nogach, no i powietrza, bo powietrze czuje się na różne sposoby, lecąc na nartach. Czuć każdy po prostu ruch powietrza, każdy podmuch wiatru, nawet delikatny. Tego nawet nie widać w telewizji, ale nam się czasem wydaje, że tymi nartami po prostu szarpie bardzo, a później patrzymy w powtórce, a tego nawet nie widać, że w ogóle narty drgnęły. A czy jak tak pan leci i czuje tę wolność, taką oszałamiającą, to ma pan nieraz ochotę tak się wybić, żeby pofrunąć w kosmos? Oczywiście, no. Oczywiście później wrócić. Ale po jakimś czasie. tak, ale to sprawia mi mnóstwo radości. Jest to zdecydowanie najprzyjemniejsza część naszej pracy, mogę tak powiedzieć. im lot trwa dłużej, tym dla nas jest więcej przyjemności i więcej radości. Dlatego też loty na mamucich skoczniach tak nas bardzo cieszą. Nieważne, czy ja wygram zawody, czy nie, ale każdy skok powyżej 200, 220, czy nawet 240 metrów, to jest już naprawdę piękne momenty dla nas. A leciał pan z ptakami kiedyś? Nie, ale znam sytuację, w której po prostu jechał zawodnik i ptak wyleciał mu na czołówkę, że tak powiem. I w ostatniej chwili ten ptak skręcił przed tym zawodnikiem. To było na rozbiegu, jak ten zawodnik jechał na rozbiegu. Także bywają różne sytuacje. Komu dedykuje pan swoje skoki? Nie zastanawiałem się nad tym, komu dedykować, ale jakbym teraz miał pomyśleć, no to przede wszystkim Panu Bogu. Bo to dzięki niemu uważam, jestem tym, kim jestem i robię to, co robię, ale też swoim najbliższym, mojej żonie, tym, od których dostaję dużo wsparcia, moim rodzicom, współpracownikom, czyli trenerom, no i też kibicom, którzy jeżdżą za nami, dopingują nas, zdzierają gardła i też życzą nam jak najlepiej i razem z nami po prostu się denerwują. Zdzierają gardła, pan mówi, a taki najciekawszy okrzyk, jaki pan usłyszał? Oh. Albo najbardziej zabawny, no bo to pewnie też kreatywni. Och, Kamil Stoch. Ładne. Tak, no, ale to jest, takie mało wyszukane to jest chyba. Dosyć, no tak, oryginalny. Jednak. Wie pan, ja kilka chwil temu oglądałam wypowiedź pewnego małego chłopca. To, co was łączy, to te przymrużone oczy i taka szczerość totalna i taka chęć rozmowy. I ten mały powiedział tak, to nie jest łatwe i nie za dużo trudne. To jest takie sobie. Trzeba tu przyjechać, zapiąć narty i skoczyć. Tak powiedział Kamil Stoch, kiedy miał lat, nie wiem, 10, 12, a może mniej. Podtrzymuję do tej pory. Tak? Że tak, co? Że nie jest to łatwe i za dużo trudne też nie. No otóż to. Wstanie na progu i lądowanie. I to jest wszystko, co zawodnik powinien zrobić. Tylko... A latanie? No ale latanie, no to już jestem w pozycji, tam nie muszę nic robić, prawda? Nic pan wtedy nie robi? To jest tak, mówię, tak się wydaje, że skoki narciarskie są bardzo proste, natomiast jest to niesamowicie techniczny sport i tak naprawdę najmniejsze detale robią największą różnicę. I żeby te detale po prostu, nie wiem, były dopracowane do perfekcji, no trzeba poświęcić mnóstwo czasu, energii i też nerwów, żeby to wszystko współgrało. Dlaczego a do tego pan? Trzeba mieć dużo szczęścia. A dlaczego pan nerwy musi poświęcać? No bo żeby wykonać coś dobrze, technicznie dobrze, ja muszę mieć czystą głowę. Czyli koncentracja. Tak. Jak pan się uczy tej koncentracji? To znaczy, żeby w odpowiednim momencie, w tym jednym, jedynym wybranym, potrafić cały świat odsunąć od siebie na kilka metrów? Ważna jest przede wszystkim dla mnie jest świadomość, że wszystko jest w porządku, że okej, skaczę dobrze, skaczę na dobrym poziomie, nie muszę robić nic więcej na zawodach, robić czegoś, czego nie potrafię. No i przede wszystkim też spokój. Mieć spokój i być wypoczętym przed konkursem. To są takie najważniejsze rzeczy, natomiast jest jeszcze mnóstwo innych, które robię, ale od tego nie będę zdradzał, bo konkurencja nie śpi. Bo ktoś jeszcze będzie tak skakał jak pan. A śniadanko? Solidne. Solidne? Tak. Muszę złamać tutaj stereotyp, że skoczkowie nic nie jedzą. Staram się jeść w trakcie konkursów przede wszystkim produkty, które dadzą mi dużo energii i dobre samopoczucie. To są płatki w różnej postaci. Mieszanka płatków owsianych z jogurtem plus owoce. Jest pan estetą? Estetą? Tak. Kamila Stocha cechuje wysoka estetyka przy ułożeniu ciała w trakcie lotu i lądowania. Co pięknego pan z tym ciałem robi, że tak to się podoba ludziom? W tym sensie. Ja bym bardziej powiedział, że tym słowem powinno być perfekcjonizm. Taki... Myślę, że nawet mam pewnego rodzaju fobię właśnie, że w pewnych kwestiach muszę być perfekcjonistą, zrobić wszystko idealnie, tak jak trzeba. I czasami jest to moja wada właśnie. Dlaczego? Bo nie zawsze trzeba zrobić wszystko idealnie, żeby wygrać zawody. Tego się też nauczyłem, ale bywają takie konkursy, kiedy chcę i za wszelką cenę staram się właśnie zrobić wszystko idealnie. No i to mnie gdzieś gubi. Staram się skupić nad zbyt wieloma elementami, no a tak naprawdę nie skupiam się przy tym na żadnym. Rozproszenie, tak? Tak, tak. No po prostu mam na tym punkcie bzika, że mój skok musi wyglądać po prostu idealnie, że zawsze chcę dostawać najlepsze punkty za styl, zawsze chcę latać najdalej, najładniej wylądować ten skok. No wszystko musi być po prostu idealnie dopieszczone, tak jak ma być. A nadaje pan nartom imię? Była tu niedawno Maja Włoszczowska i ona każdy rower nazywa Gucio. I potem, kiedy jedzie i ma na przykład bardzo trudny podjazd, to mówi: Guciu, proszę cię, nie wyrzuć mnie z siodła. I tak pomyślałam sobie, jak przemawia czule Kamil Stoch do swoich nart, kiedy... Nieźle. Nie miałem czegoś takiego, żeby nazywać swoje narty. Zresztą żadną część sprzętu nie mam zwyczaju nadawać mu po prostu nazwy. No ale o biało-czerwoną szachownicę na kasku pan poprosił. Listownie. Tak. Ministra obrony, dobrze pamiętam? Tak, dokładnie. Ministra obrony i chodziło o to, żeby po prostu ja będę miał świadomość, że tego czegoś nikt nie ma, a coś, co będzie stanowiło jednocześnie wielką siłę. No i uważam, że symbol polskiego lotnictwa wojskowego no jest takim symbolem, który po pierwsze jest elitarny, a po drugie ma niesamowitą po prostu energię i siłę. Jest pan patriotą? Tak. Gdzie stoi pana kryształowa kula w tej chwili? W skrzynce. Nie stoi, tylko leży w skrzynce. Leży? Dlaczego pan jej nie wyciągnął? A po co? No, żeby, nie wiem, popatrzeć, odkurzyć od czasu do czasu. Nie mam potrzeby po prostu, nie wiem, mycia swoich trofeów i polerowania i patrzenia i zazdroszczenia samemu sobie. No, trofea leżą w jakichś skrzynkach, w pudełkach. Na razie kiedyś może uda mi się, mam nadzieję, w porozumieniu z jakąś instytucją otworzyć jakąś galerię albo coś, gdzie te trofea będą mogły, nie wiem, sprawić komuś satysfakcję, radość, że ktoś z zewnątrz przyjdzie i to poogląda. Dla mnie najważniejsza jest właśnie sama świadomość. Świadomość tego, co zdobyłem i w jaki sposób to zdobyłem. A samo trofeum to jest tylko symbol. Tylko i aż. Tak. Ważny dla pana jest widok z okna? Nie, najważniejszy jest widok to, co jest w domu. A co jest w domu? W domu jest miłość i szczęście. W jakim kolorze? Ścian? Kolorze... To jest ciekawe, wie pan, bo kiedy mężczyznom zadaję to pytanie, Muniek Staszczyk ostatnio tu siedział i Muniek, jakie ty masz tam ten kolor ścian w pokoju? Mówi, ty zabij mnie, nie pamiętam. Mówi, a kiedy byłeś w pokoju ostatni raz? No dzisiaj rano. Przecież siedzę tam non stop. Chyba wrócił i sprawdził. Tak. Pan też nie wie? Nie wiem, no mamy drewniany kolor ścian. A, jednak. Czyli drewno. Drewno. Po góralsku. Po góralsku. Po góralsku. Tam się czuje pan najbardziej sobą? Jeszcze nie, na razie ten dom jest, że tak powiem, w fazie wykańczania, ale tak, przede wszystkim chcę, żeby ten dom był dla mnie taką ostoją spokoju i ostoją prywatności. Tak. Normalności, której mi też czasami brakuje, żeby po prostu nie myśleć o tym, że jestem skoczkiem, tylko chcę, nie wiem, móc nawet położyć się na tarasie i po prostu poleżeć na słonku, a nie przejmować się, że ktoś na mnie patrzy, że ktoś tam czegoś ode mnie oczekuje. Jakim pan był dzieckiem? Szczęśliwym. Poobijanym trochę? Bardzo poobijanym. Zawsze sobie coś właśnie zrobiłem. Właśnie taka niefrasobliwość została mi do dzisiaj, bo ostatnio pomagałem żonie w porządkach. To ja powiem może, teraz pan pokazał mi kciuk, który jest cały obszarpany. Tak. Jakby pana mama powiedziała poharatany. Poharatany, dokładnie. Mm-hmm. No tak po prostu mam, że albo gdzieś idę obok jakiegoś stołu, nie wiem, kanciastego i potrafię o ten kant się po prostu uderzyć. Tak mam i to mi zostało z dzieciństwa. Zawsze sobie coś zrobiłem. A tu sobie zwichnąłem obojczyk, a tu wykręciłem rękę, nie wiem, złamałem nogę. Najgorsze jest to, że wszystko działo mi się w domu albo w okolicach domu, a nigdy na skoczni. Na skoczni miałem tylko jeden wypadek, przez który przeszedłem dwie operacje, ale to była jedyna sytuacja, która zdarzyła mi się na skoczni, taka gorsza. A tak wszystko robię w domu. A prawdą jest to, że pan jako mały chłopiec, czteroletni, skakał z fotela? Tak, ja skakałem ze wszystkiego, co się dało. Z dachu, z daszku, z płotu, z fotela, z wersalki. Biedni wszystko, rodzice. Co miało jakąkolwiek wysokość, to z tego skakałem. Pana mama opowiadała, że zwłaszcza jak były fotele czy krzesła, jak był pan maleńki, to pan, jak to ona powiedziała, dostawał adrenaliny, że pan musi z tego skoczyć. I w tym, zdaniem rodziców, przejawiał się też talent, to później pewnie, ale taka pana pasja. Możliwe. Możliwe. Nigdy o tym nie pomyślałem, szczerze powiem. Nigdy nie myślałem, że to gdzieś w taki sposób przejawiało się moja przynależność do tego, co robię, do sportu. Ale proszę zobaczyć, jako dziecko dzieci w bardzo naturalny sposób szukają swojej przestrzeni, też kinetycznie, prawda? Mhm. Skocznia jest pana bardzo bezpiecznym miejscem. Tak. Chroni pana właściwie, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Bo ten dom, który powinien być oazą bezpieczeństwa, jednak pana tłucze. Mam nadzieję, że ten dom nie będzie mnie tłukł. Ale tak, no ale no, taki jestem, nic na to nie poradzę, że we własnym domu sobie po prostu, nie wiem, poobijać ręce i nogi, a wyjść na skocznię i przeskakać cały sezon bez ani jednego upadku. A pan miał taki moment, że pomyślał sobie, kurczę, dobra, dosyć mam. Zostawiam te narty i... Oczywiście. Ja miałem mnóstwo takich momentów, żeby to, nie wiem, zakończyć karierę albo już zająć się czymś innym, ale w takich momentach po dokładnym przemyśleniu no, dochodziłem do wniosku, że jednak no, niczym innym się nie mogę zająć, bo nic innego nie potrafię robić. A czy to było wtedy też, kiedy kazano panu wypić tak dużo wody przed skokiem i kiedy panu po prostu było niedobrze? Nie, nie. Tam się pozmieniały wtedy przepisy. Ja miałem trochę za mało wagi, za długie narty. Zamiast uciąć narty, no to ja dobijałem wodą, żeby nadrobić... Dociążyć, tak? Tak, dociążyć organizm. Tak. A ile pan waży? Obecnie? Na przykład teraz? Teraz około 55 kg. A wzrost? 1,70 m. No więcej to niemożliwe chyba, żeby ważyć, prawda? Możliwe, ale niepotrzebne. Tak, bo tylko obciążające, tak. Prawda? I ciągnące w dół. Dokładnie. A tu trzeba fruwać. A tu Panie trzeba Kamilu, lecieć. Tak. Ile w panu dzisiaj z dziecka? Ile we mnie dzisiaj z dziecka? No, chyba sporo. Każdy sportowiec, który chce osiągnąć odpowiedni poziom, a później ten poziom utrzymać albo nawet jeszcze podnosić, no musi gdzieś w sobie znaleźć po prostu tą radość tego dziecka, które zaczyna po prostu skakać, które chce poznawać świat, no z taką właśnie ciekawością, ale z taką radosną ciekawością, no bo tylko dzięki temu można się rozwijać, dzięki temu można przetrwać. Nie można się zagubić, zafiksować po prostu tylko na wynik, na, nie wiem, na wygranie, bo ja muszę wygrywać za wszelką cenę. Nie, to ma mi sprawiać przyjemność właśnie. Chcę poznać, chcę czegoś doświadczyć. I to jest właśnie trzymanie w sobie tego dziecka. A co sprawia panu w takim razie największą frajdę? No... tym, co robię w życiu, że tak powiem, zawodowym. Że tak powiem, w życiu i w ogóle. W życiu i w ogóle, dobrze. W życiu największą frajdę sprawia mi, kiedy mogę innym sprawić radość. Kiedy widzę, że nie wiem, coś, co zrobiłem, komuś sprawiło przyjemność, ktoś się przez to uśmiechnął, komuś poprawił się nastrój. To jest dla mnie wielka radość, wielka frajda. A sobie? A sobie. Lubię czytać książki, lubię posłuchać muzyki. Zwłaszcza w podróży. A co pan teraz czyta? Obecnie nic. Zakończyłem niedawno powieść trzytomową, każda po 800 stron. O, także... Ile lat pan czytał? Nie no, sezon. Sezon, czyli nawet parę miesięcy. Cały sezon, zacząłem w połowie. Także... A co za powieść? To była powieść Kena Folletta. Ale bardzo szybko, bardzo przyjemnie się ją czytało. I też nie czytałem po prostu na hama, żeby przeczytać, tylko wtedy, kiedy był czas, wtedy, kiedy trochę luzu. No bo pan lubi tak to życie smakować, tak mi się zdaje, tak degustować, tak, prawda? Dokładnie. No a tak mówiąc w ogóle o przyjemności, o frajdzie, no to chyba skakanie po prostu. Jednak gdyby mi to nie sprawiało frajdy, gdybym tego nie lubił, no to bym tego już po prostu nie robił. A gdyby panu ktoś to zabrał? Nagle, tak no, na przykład gdybym musiał skończyć. No na przykład zabiera i co? No co może było? Tak być, może się okazać, nie, może się coś wydarzyć. Nie, ja tego nie życzę panu, ale... Ale mam taką świadomość, zawsze może się coś wydarzyć nieoczekiwanego, coś, co zmusi mnie w taki czy inny sposób do porzucenia tego, co robię. Co by pan zrobił no, z całą dobą, z całym życiem wtedy? Znalazłbym coś, co by zapełniło ten czas. A co by miało szansę przylgnąć do pana? Poświęcenie się też w pewien sposób temu sportowi. No, otworzyliśmy z żoną 4 lata temu klub sportowy dla dzieci, który zrzesza młodych adeptów skoków narciarskich. Wiem, że są dwie członkinie. Tak, mamy dwie członkinie, mamy dwóch trenerów i 23 dzieci. Kiwa tak. głową pani Ewa tak, bo tutaj tak, tak. bo jest razem z nami, tak. tyle że za szybą. Pani Kamilu, skoro pani Ewa przewija się tak w naszej rozmowie, to może ucieszy ją piosenka, może posmakuje razem z panem, bo jedna z piosenek to jest piosenka pod tytułem Romeo i Julia. Tak, ale ja bym jeszcze chciał, zanim przejdziemy do Romeo i Julii, to chciałbym wrócić jeszcze do grupy Kansas i do tej piosenki Dust in the Wind. To słuchając jej, zwłaszcza na zawodach, zwłaszcza kiedy jest dużo napięcia, dużo szumu, dużo się dzieje, no kiedy zamykam oczy, po prostu przenoszę się w przeszłość, przenoszę się do swojego rodzinnego domu, do czasu, kiedy tata puszcza po prostu płytę na winylu i właśnie leci sobie taka spokojna muzyka, jest po prostu spokój. Taki uśmiech na twarzy. No i życzę każdemu, kto właśnie słucha tej piosenki, żeby zamknął oczy i mógł się przenieść w przeszłość, no, w taki czas, w którym czuł się szczęśliwy. Kim dla pana jest pana tata? Mój tata jest bohaterem. Ponieważ? No, ponieważ jest moim tatą. A mama? Żoną bohatera. A mama jest bohaterką. Są jeszcze siostry. No, moje rodzice są tak, są bohaterami, są wspaniali, najwspanialsi na świecie, przekochani i no i zawdzięczam im wiele. Tak samo moim siostrom. Myślę, że wielu osobom chyba nie starczyłoby nam tej audycji, jak i chyba całej trójkowej audycji po prostu przez cały dzień, żeby wymienić wszystkie osoby, którym jestem wdzięczny i którym należałoby podziękować. Wie pan, drugą stroną miłości jest wdzięczność. Jak człowiek potrafi być wdzięczny, to już jest w tym życiu wygrany. Poza chyba tym idzie pokora i wszystkie piękne historie, które powodują, że można lecieć wysoko. Można. Dobrze, wracamy do piosenki. Ależ pan pragmatyczny, proszę pana. Tak. Upilnował mnie pan. Tak, bo na pewno by pani zapomniała, tak samo jak zapomniała pani o Kansas. Tak jest. Bardzo dziękuję, że pan przypomniał. To teraz będzie z dedykacją dla pani Ewy? Tak, ta piosenka to jest taka piosenka, której słuchając przenoszę się z kolei w czasie do naszej podróży po Afryce z żoną, z Ewą. To była podróż poślubna? No, 3 lata po ślubie, tak. Była poślubna, no bo to już było po ślubie. I pamiętam, że wylądowaliśmy w takim hoteliku, w takim lounge'u to się nazywa, kiedy byliśmy na safari, niedaleko Kilimandżaro. Mhm. I pamiętam, rozpaliliśmy sobie w kominku i puściliśmy sobie grupę Dire Straits. I leciała cała płyta właśnie. Ale nie wiem, najbardziej utkwiła mi właśnie ta piosenka w głowie, właśnie Romeo and Juliet. I zawsze, kiedy ją słyszę, po prostu, nie wiem, słyszę trzask tego kominka, tego ognia, czuję zapach nawet, jaki się tam unosił i wszystko jest po prostu, no tak jakbym się momentalnie przenosił do tamtego miejsca i do tamtego czasu. A był to naprawdę wspaniały dla nas wyjazd. No i nie wiem, dla mnie jest to bardzo miła piosenka. Aż robi mi się ciepło na sercu, jak ją słyszę. A mnie się udzieliło, to wie pan. I przypomniałam sobie, jak pani Ewa powiedziała, kiedy zaprosił ją pan na spacer, pierwszy spacer, i tak nieśmiało na nią zerkał, to pani Ewa powiedziała, ja wtedy już intuicyjnie czułam, że to jest bardzo wrażliwy i bardzo dobry człowiek. No może coś w tym jest. Może żona nie kłamie. Song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. What you gonna do about it? Juliet, when we made love, you used to cry. You said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for all of struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade and says something like, you and me, baby, how about it? Dire Straits, Romeo i Julia, a w studiu Kamil Stoch. To jest piosenka o nieszczęśliwej miłości. Przeżył pan taką kiedyś? Owszem. Owszem, przeżyłem taką kiedyś, ale na szczęście nie trwało to długo, bo pojawiła się ta jedna, jedyna, która po prostu tak widocznie miała się trafić i która no, była mi naznaczona. Czy tam w górze, kiedy pan leci, to razem z panem leci pani Ewa? Owszem. Leci ze mną, obrączka na palcu. Nigdy jej nie ściągam, cały czas mi towarzyszy, a przy tym jest w niej po prostu zaklęta ta nasza przysięga i miłość. No dobre i na złe. Jaka tak ona jest, ta obrączka? To jest białe złoto i pallad. O! Albo białe złoto i złoto? Pyta pan panią Ewę, pani Ewa kręci głową, nie mam pojęcia. O, normalne złoto i pallad. Normalne złoto i pallad, tak. Też dobrze brzmi. Tak, bo ja mam uczulenie. Na srebro mam uczulenie i chyba na białe złoto też. A no co jeszcze pan ma uczulenie? Ja w ogóle byłem uczulony zawsze na coś. Będąc dzieckiem miałem skazę białkową i praktycznie wszystko, co zawierało w sobie białko, no od razu na mnie oddziaływało. No i dlatego miałem specjalną dietę bezglutenową. Wtedy, proszę sobie wyobrazić, 20 wynalazek lat temu dietę bezglutenową, gdzie nie było produktów bezglutenowych. Co ta biedna mama robiła? No zamawiała różne rzeczy. Było to strasznie niedobre. Strasznie, obrzydliwe po prostu. A musiałem to jeść. I patrząc, jak moje siostry i wszyscy inni dookoła zajadają się czekoladą albo czymś, a ja nie mogłem. No, takie miałem dzieciństwo. No ale widocznie tak to też gdzieś nauczyło mnie pewnego rygoru. Też takiej samodyscypliny. A pamięta pan taki moment, kiedy zrozumiał pan, że właśnie przekroczył swoją granicę? Nie. Powiem więcej. No, nie miałem takiego, że nawet się zbliżyłem do tej granicy, którą chciałbym przekroczyć. O! To co przed panem, boję się pomyśleć. Najlepsze dopiero przede mną. Jest pan romantykiem? Tak, jestem. Wydaje mi się, że jestem romantyczny. Potrafię też miło zaskoczyć swoich najbliższych, a przede wszystkim swoją lepszą połówkę. No dobrze, a kiedy ostatnio pan zaskoczył żonę? W święta. W jaki sposób? Zabierając ją w inne miejsce. Bez żadnego przygotowania, a tylko po prostu powiedziałem, kochanie, jutro wyjeżdżamy. I dokąd? Więc pojechaliśmy do Rzymu. To rzeczywiście nieoczekiwane. Tak. Było zupełnie. I pani Ewa, jak dla mnie też było nieoczekiwane, tak? Ale czułem, że tak musi być, że musimy po prostu gdzieś uciec, odciąć się od wszystkiego i wszystkich i pobyć trochę razem w miejscu, które tak naprawdę no, pozwoli nam na to. Ufa pan swojej intuicji? Mhm. Jak ona się do pana dostukuje? Bo to bardzo różnie wygląda u różnych ludzi. Czasami to jest tak silne, aha, że po prostu czuję, że to jest to, okej. Okay. To będzie dobre. To musi być to. I tak było wtedy, kiedy padł pan na kolana w błocie? Tak. W jedynych spodniach? Tylko, że to nie była intuicja. No po prostu byliśmy ze sobą z Ewą już ileś lat. Wiedziałem, jaką ona jest osobą. Poznałem ją na tyle, że czułem, że muszę zrobić coś więcej. Ja zapytałem, Ewa się zgodziła. Tak od razu? Tak od razu. Tak zobaczyła to błoto, te kolana i te jedyne spodnie, z tego co wiem. Gdzieś tam na wyjeździe. Tak. No tak. Bo to było w Planicy? To było w Planicy, dokładnie. A pierścionek był? Był pierścionek. Oczywiście, że był pierścionek. Jeżeli zapytam teraz, jaki to przekroczy jakąś granicę, czy nie? Nie, to był bardzo ładny pierścionek. Zresztą nigdy nie wiedziałem, czy będę w ogóle w stanie wybrać pierścionek zaręczynowy. Sam pan wybierał? Tak, sam wybierałem. Trochę mi pani w sklepie wjechała na ambicje, przyznam. A w jaki sposób? Taki, że powiedziała coś o cenie. No, nie wiedziała do końca, czy po prostu wiem, na co się pisze. Mm-hmm. A to życzliwie. Tak, życzliwie. No, życzliwie. Ale z racji tego, że i pierścionek był wart swojej ceny, oczywiście to nie była jakaś, nie wiem, horrendalna kwota. Wiadomo, że na tamten czas to ja zarabiałem bardzo mało pieniędzy, bo tylko raz na jakiś czas i to, co wygrałem, a że nie wygrywałem w ogóle. Bo to był 2010 rok, tak? Nie. W 2010 roku to my wzięliśmy ślub, a zaręczyliśmy się w 2009. Blisko tak, było. Blisko. Pieniądze w ogóle mają dla pana znaczenie? Tak. Pieniądze są potrzebne, oczywiście, że są. Do czego panu są potrzebne? No do życia codziennego, ale nie mają u mnie znaczenia nadrzędnego, czyli pieniądze nie są najważniejsze, ani też nie są na górze listy najważniejszych wartości, którymi się kieruję. A na samej górze listy tych priorytetów, wartości, którymi pan się kieruje, jest co? Numer jeden jest Bóg, później jest rodzina, moi najbliżsi. Jeżeli te dwie wartości są na pierwszym miejscu, czy na samej górze, no to wszystko inne jest na właściwym miejscu. Bardzo mnie pan zaskoczył, kiedy pan to powiedział parę miesięcy temu, no bo człowiek w pana wieku i takie słowa, to pokazuje jedną ogromną pokorę. A co powiedziałam? Czy człowiek w pana wieku już takie słowa? Czyli to znaczy, że dalej jestem po prostu wciąż młody. Pan jest bardzo młody i pan jest bardzo dojrzały. To takie połączenie kosmiczne, taka torpeda. Nie? Dziękuję. Proszę bardzo. A kiedy pan ostatnio był w operze wiedeńskiej, proszę pana? Oj, kiedy to było? Za 3 lata temu? Na Cyruliku Sewińskim. Kto pana namówił na tę podróż? Moja małżonka. Ale to nie był mój pierwszy raz w operze, bo już bywaliśmy wcześniej. Chodzimy często, a może nie tak często, dobrze, bez przesady. Chodzimy do teatru. Lubimy Teatr Witkacego w Zakopanem, ale też byłem już w Teatrze Słowackiego w Krakowie. No, człowiek się może trochę ukulturalnić. Może wyjść z tego po prostu całego sportu i wyjść w końcu do ludzi i jak człowiek się ukulturalni. Ale ten sport nie jest kulturalny? Jest. Ja tak żartuję. A jak na imię ma wasz kot? Figaro. No właśnie, to też chyba coś na rzeczy, nie? Tak, oczywiście. Cyrulik Sewiński to jest jedna z moich ulubionych oper, bo byłem na dwóch. A ta druga, pamięta A ta druga pan? To jest Carmen. Okej. Panie Kamilu, co jest pana największym sukcesem? Wiem, że to zabrzmi i ktoś może powiedzieć, chłopie, daruj, że se dość, a jak cię ona musiała nastawić? Pewnie ci tłuczę codziennie do głowy, że masz o niej mówić i tak dalej, ale tak nie jest. Co mam poradzić, że moim życiowym sukcesem jest małżeństwo? Dało mi poczucie stabilizacji, dało mi poczucie też własnej wartości, dało mi poczucie bezpieczeństwa i poczucie takiej męskości też, że jednak już nie jestem chłopcem, który tam sobie może, nie wiem, jakby to powiedzieć, no... Brykać, dokładnie, tylko no już trzeba jednak o kogoś zadbać, trzeba się zatroszczyć i no i być odpowiedzialnym. A co podziwia pan w swojej żonie? Najbardziej? Najbardziej co podziwiam? Wszystko. Nie po ma tylu jednej, latach. Nie ma jednej rzeczy. Jak długo państwo ze sobą są? 8 lat po ślubie minie w sierpniu, plus 4 lata byliśmy no, 12 parą. Lat. Tak. 12 lat. Będzie was więcej? No, kiedyś może tak, ale to już jest dosyć osobiste pytanie. Oczywiście. No ale można trzymać kciuki i życzyć wszystkiego dobrego. To dziękuję, można. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej. Życzenia, czy nawet coś więcej w tym kierunku są jak najbardziej wskazane. O czym pan najczęściej śni? Śni pan o lataniu na przykład? Bardzo rzadko. Głupoty zazwyczaj mi się śnią. A gdyby pan mógł dzisiaj wsiąść w samolot i polecieć dokądkolwiek, to gdzie by pan wylądował? Dzisiaj, gdybym tak, miał możliwość sobie na przykład proszę, wybrania miejsca, w które zawiózłby mnie samolot. Samego? Czy z kimś? A no właśnie, jakby pan wolał. No z kimś. Z kim? Samemu to nudno. Tak? No pewnie. To kogo zabieram? Znaczy nie, ja nie lecę. Zabieram żonę, lecę na Kubę. Na Kubę? Tak. właśnie chciałbym kiedyś polecić. No bo jeszcze tam nie byłem, a chciałbym zobaczyć. Słyszałem, że jest piękna, słyszałem, że jest dużo, dużo do zobaczenia, dużo do zwiedzenia, a przy okazji też są miejsca, w których można odpocząć. No zobaczyłby pan pewnie wtedy oczy, które pana lubią. Myślę, że patrzyłbym na te oczy po prostu nieustannie. Jaki kolor mają? Zielony. To takie wprowadzenie było do piosenki kolejnej, Okrężną drogą. Twoje oczy lubią mnie. Tak pan wybrał tę piosenkę? Twoje oczy lubią mnie. I to jest piosenka grupy Strachy na Lachy. Tak. Jest to piosenka, którą wybrałem poniekąd dlatego, że moim zdaniem, nie wiem na ile to jest prawda, też nie chcę nikogo urazić, ale moim zdaniem polscy artyści są trochę niedoceniani przez nas, przez mnie też samego. Uważam, że mamy mnóstwo pięknych piosenek i wspaniałych wykonawców, a ta piosenka, czyli Twoje oczy lubią mnie, jest, uważam, z dobrym tekstem, bardzo rytmiczna, z dobrą energią i towarzyszyła mi podczas całego turnieju Czterech Skoczni, nie tego, który był, tylko zeszłorocznego. I to jest jej największa wartość w tym momencie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Myślę, że pomogła mi też w odniesieniu tak dużego sukcesu, czyli w zwycięstwie w tym turnieju. Łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. To mnie zgubi. Ty nie naciągasz trun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać? Wiśnie, piołun i kary. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie. Strachy na Lachy, twoje oczy lubią mnie, a w studiu Kamil Stoch. Panie Kamilu, to jest już druga wybrana przez pana piosenka na planie teledysku, której ktoś kogoś zabija. To śmieszne. Tak, taka prawda. Bo to jest najlepsze, nigdy chyba nie widziałem tego teledysku. A ja ambitnie odrobiłam tę lekcję i patrzę, no tutaj słyszę, strzelają pani, facetowi w łeb. Pani tutaj się pięknie przygotowała, co nie może, czego nie można powiedzieć o mnie. Ale przed chwilą powiedział pan, że to wcale nie jest takie dobre, jak człowiek tak ambitnie podchodzi do tematu, bo zazwyczaj wtedy nie wychodzi. Tak. Prawda? Nie ma co się tak napinać. Nie ma co się napinać, bo różnie w życiu bywa i też nie wszystko czasami zależy od nas samych. Nie ma sukcesu. No i tutaj potrzebne jest trzeba słowo czekać kolejne 4 lata. Pokora, nie? Tak. Tym słowem jest pokora, ale też akceptacja i takie mierzenie trochę siły na zamiary. Co dla pana w tym momencie jest nieosiągalne? A co chciałby pan osiągnąć? Po co chciałby pan sięgnąć? Jest coś takiego? Nie zastanawiałem się nad tym. Po prostu dawniej były to, nie wiem, medal Mistrzostw Świata, czy zdobycie turnieju Czterech Skoczni. Dla mnie, tak, turniej Czterech Skoczni wydawał się być nieosiągalnym. Tak. A w momencie, kiedy już to zdobyłem i jadąc na drugi turniej, kiedy już tak naprawdę no, nie zależało, oczywiście chciałem, ale już nie za wszelką cenę, nie zależało mi na tym, żeby go wygrać, no okazuje się, że wygrywam go z 4 konkursami. Czasami tak jest, że w naszym podejściu, kiedy coś po prostu chcemy zrobić, ale nie za wszelką cenę, i staramy się też cieszyć tym, co robimy, no to wszystko się okazuje się układać, tak jak nawet na to nie liczyliśmy. Naprawdę panu nie zależało? Nie, naprawdę. Znaczy naprawdę nie zależało mi. Tak jak mówię, chciałem wygrać, bo to ja tam nie pojechałem, tylko po prostu statystować, ale ani razu nie pomyślałem, że zależy mi na tym, żeby wygrać ten turniej. Takie musiało być zaskoczenie potężne. Było. A czy tak już po tym trzecim konkursie sobie myślę, co to się w ogóle dzieje, prawda? Przecież nie chciałem. Tak, no, dokładnie, przecież to nie było coś, co muszę mieć. A może to jest dobra wskazówka? Wydaje mi się, że tak, właśnie. Mhm. Panie Kamilu, o co w tym życiu chodzi? W życiu chodzi o to, żeby pożyć. Jak pożyć? Żeby żyć, żeby być szczęśliwym. Szczęśliwy człowiek to taki, który on jest szczęśliwy i przy którym ludzie są szczęśliwi. Co by pan powiedział temu małemu chłopcu, który wciąż w panu jest? Co bym mu powiedział temu małemu chłopcu? Nie wiem, czy coś bym mu powiedział, no bo ta jego historia, te jego lata i dzieciństwa, później nie wiem, młodzieńcze, wkraczanie w dorosłość i to dorosłe życie, które teraz jest. No, czy tak naprawdę chciałbym coś zmienić? Chyba nie. Chyba wszystko dla mnie miało jakieś znaczenie. Wszystko działo się po coś i dzieje się w dalszym ciągu po coś. Wszystko to dąży ku czemuś. I właśnie dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i jestem, jaki jestem. A za co by mu pan podziękował po tym wszystkim dzisiaj? Za co bym, no chyba za wytrwałość, za tą taką wolę walki po prostu przez te wszystkie lata. No i za radość z tego, co robi. Za to, że w dalszym ciągu pozostaje sobą, gdzieś w dalszym ciągu pozostaje tym dzieckiem, tym, który się cieszy, tym, który chce odkrywać, który chce doświadczać. Tak, za to. Niekiedy mówi pan, że jest pan prostym chłopakiem ze wsi. To jest kokieteria? Nie, to nie jest kokieteria. Chodzi o to, że to takie mam podejście, tak się czuję. Nie chcę być kimś lepszym od innych ludzi. Nie chcę być kimś bardziej wyjątkowym. Nie chcę, żeby się nawet do mnie zwracano w jakiś inny sposób, z jakimiś tytułami. Po prostu okej, na skoczni robię to, co robię, wygrywam zawody, ale wychodzę ze skoczni i chcę żyć normalnie. A jakie życzenia złożyłby pan dzisiaj, teraz, samemu sobie? Zdrowia i spokoju. Wie pan co, ja tak sobie pomyślałam o starym doktorze Korczaku, który powiedział kiedyś, jeśli śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. To znamy, prawda? Tak. A potem zaraz pomyślałam, że można by powiedzieć też tak, jeśli na tej ziemi żyją tacy ludzie jak Kamil Stoch, to ten świat po prostu staje się lepszy. Nie wiem, proszę, to już chyba pani musi odpowiedzieć na to pytanie. No, to już odpowiedziałam. Jest mi bardzo miłe, słysząc takie słowa. Panie Kamilu, ja panu bardzo, bardzo dziękuję serdecznie za to, że pan przyjechał do naszego studia. Z bolącą głową, powiedzmy to, odważnie. Tak, niestety moje samopoczucie dzisiaj nie było najlepsze, ale to, co też pani powiedziałem, że no, po prostu są audycje, które są bardzo takie, no, na wysokim poziomie, tak jak jest wysoki poziom sportowy, tak samo tutaj jest wysoki poziom prowadzenia pewnej konwersacji. No i dlaczego nie? Bardzo dziękuję. Pokonał pan dla nas ból głowy. Kłaniamy się, dziękuję. Proszę bardzo. To cóż, szerokiej drogi do domu teraz? Tak, szerokiej drogi do domu, odpoczynku, tydzień wolnego, nie wiem, co zrobię nawet z tym czasem. To życzymy takiej formy odpoczynku, która najlepiej pana zregeneruje, da dużo siły, uśmiechu, frajdy, bo to ważne, prawda? Tak, otóż to. Po to, żeby dalej tak dobrze żyć. Jak najbardziej zgadzam się z tym. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był fenomenalny sportowiec i jeszcze fajniejszy człowiek.